और ऐ मक्के वालों, तुम्हारे साथ रहने वाले ये साहब यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई दीवाने नहीं हैं।